بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي، الشريط العاشر، ويحتوي على سور الحج، المؤمنون، النور، والفرقان. نعم بوت الحج. بوت الحج بن بوت منانية มี 78 องค์การโดยกล่าวถึงด้านต่างๆของการตราพระบัญญัติเช่นเดียวกับบทมะดะนิยะอื่นๆซึ่งให้ความสนใจทางด้านนี้ทั้งๆที่บทนี้เป็นบทมะดะนิยะแต่ทว่าบรรยากาศของบทมักกิยะได้เข้าครอบงำอยู่มิใช่น้อยยังมีเรื่องการศรัทธาการให้ความเป็นเอกภาพการตักเตือนการฟื้นคืนชีพการตอบแทนและสภาพของวันกิยามะห์ ตลอดจนเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นในวันนั้นยังเป็นภาพที่เด่นชัดในบทนี้จนกระทั่งผู้อ่านเกือบจะวาดมโนภาพว่าเป็นบทมักกิยะห์นอกเหนือไปจากนั้นก็เป็นเรื่องของการตราพระบัญญัติต่างๆเช่นอนุญาตให้มีการสู้รบกฎเกณฑ์ต่างๆของการทำฮัจญ์และการทำฮัจญ์การเชือดสัตว์พลีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบทมะดะนิยะห์ จนกระทั่งนักวิชาการบางท่านถือว่าเป็นบททั้งสองประเภทคือเป็นทั้งมะดะนิยะห์และมักกิยะห์บทนี้ได้เริ่มอารัมภบทด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่รุนแรงที่น่าสะพรึงกลัวทำให้จิตใจสั่นสะเทือนอกสั่นขวัญหายนั่นก็คือสภาพของแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงซึ่งจะเกิดขึ้นในวันอวสานของโลกความหวาดกลัวจะทวียิ่งขึ้นในความนึกคิดของมนุษย์ มันไม่ใช่เป็นเพียงการพังทลายของตึกรามบ้านช่องเท่านั้นหากแต่ความกลาหลในวันนั้นยังทำให้แม่ตกตะลึงลืมให้นมแก่ลูกของนางหญิงที่ตั้งครรภ์ก็จะคลอดลูกของนางออกมาก่อนกำหนดมนุษย์ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้โดยมีสภาพเหมือนคนเมาทั้งๆที่เขาไม่ได้ดื่มสุราหรือของมึนเมาใดเลยแต่ถ้าว่ามันเป็นสภาพที่น่าสะพรึงกลัว ทำให้จิตใจสั่นสะเทือนเป็นอย่างยิ่งจากสภาพความน่ากลัวของวันอวสานไปจนกระทั่งถึงวันฟื้นคืนชีพบทนี้ได้นำหลักฐานมายืนยันให้ประจักษ์ถึงวันฟื้นคืนชีพหลังจากวันอวสานแล้วก็นำไปสู่วันแห่งการตอบแทนเพื่อมนุษย์จะได้รับการตอบแทนของพวกเขาถ้าการงานของเขาดีก็จะพบความดีถ้าการงานของพวกเขาชั่ว ก็จะพบความชั่วบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของวันสิ้นโลกบางตอนโดยที่คนดีทั้งหลายจะอยู่ในคฤหาสน์ที่มีแต่ความสุขกายสบายใจส่วนคนชั่วทั้งหลายก็จะอยู่ในอเวจีที่มีไฟลุกโชนบทนี้ได้กล่าวถึงเคล็ดลับในการอนุญาตให้มีการสู้รบกับพวกปฏิเสธศรัทธาและยังได้กล่าวถึงหมู่บ้านที่ถูกทำลายสาเหตุเพราะความอธรรมและความโอหัง ทั้งนี้เป็นการชี้แจงถึงแนวทางของอัลลอฮ์ในการประกาศเผยแพร่และให้ความอบอุ่นใจกับบรรดามุสลิมถึงบั้นปลายที่ผู้อดทนทั้งหลายจะได้รับในตอนสุดท้ายของบทได้ยกอุทาหรณ์ในการเคารพสการะรูปปั้นเจเวตของพวกปฏิเสธศรัทธาโดยชี้แจงว่าสิ่งที่ถูกสการะหรือพวกเจเวตเหล่านั้นไม่มีความสามารถ ในการที่จะให้บังเกิดแม้กระทั่งแมลงวันสักตัวหนึ่งอะไรซีกเล่าที่จะบังเกิดมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ได้ยินได้ฟังได้เห็นและได้เรียกร้องให้ดำเนินตามแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นต้นตระกูลของการอีมานศรัทธาและแกนสำคัญของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ชื่อของบทที่เรียกชื่อบทนี้ว่าอัลฮัจญ์ ก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขณะที่เสร็จสิ้นจากการสร้างอัลกะบะห์และได้เรียกผู้คนไปทำฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์อัลฮะรอมบรรดาขุนเขาก็ยอมนอบน้อมจนกระทั่งเสียงเรียกร้องของท่านได้ยินไปทั่วทุกสารทิศแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในกระดูกสันหลังของชายและในมดลูกของหญิง ก็ยังตอบรับเสียงเรียกร้องของท่านว่าลับใบกันลอหุมมาลับใบกับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมอินนะซัลซะละตัสซาอะติชัยอุนอะซีม โอ้มนุษย์เอ๋ยพวกเจ้าจงยำเกรงต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดเพราะแท้จริงการสั่นสะเทือนของวันสิ้นโลกนั้นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งนัก ยามะตะรอนฮาตะซฮะลุคุลมุรฎิอะตินอัมมาอฎฎะอ์ตวะตะฎะอุคุลซาติฮัมลินฮัมลาฮาوتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد วันที่พวกเจ้าจะเห็นมันคือแม่นมทุกคนจะตกตะลึงลืมสิ่งที่นางกำลังให้นมแก่ลูกอ่อนและหญิงตั้งครรภ์ทุกคนจะคลอดลูกที่อยู่ในครรภ์ของนางออกมาและเจ้าจะเห็นมนุษย์ในสภาพมึนเมาทั้งที่พวกเขามิได้เมาแต่ทว่าการลงโทษของอัลเลาะห์นั้นรุนแรงยิ่งนัก วะมินันนาสมันยูจาดิลฟิลลาฮิบิฆอยริอิลมวะยัตตะบิอุกุลลชัยฏอนมะรีด และในหมู่มนุษย์นั้นบางคนจะโต้เถียงในเรื่องของอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้และเขาจะปฏิบัติตามชัยฏอนทุกตัวที่ดื้อรั้น กุตบะอะลัยฮิอันนะฮูมันตะวัลลาฮูฟะอันนะฮูยุฎิลลุฮฟะอันนะฮูยุฎิลลุฮูวะยะฮดีฮิอิลาอะซาบิสซะอีร ได้มีกำหนดไว้ว่าแท้จริงผู้ใดยึดมั่นชัยฏอนเป็นมิตรสหายแล้วแน่นอนมันจะทำให้เขาหลงทางและนำไปสู่การลงโทษที่มีเปลวไฟลุกโชน ยาอัยยูฮันนาสอินกุนตุมฟีรอยบิมมินัลบะอ์ธฟะอินนาคอลักนาคุมมินตุราบซุมมะมินثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمىثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدةفَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ โอ้มนุษย์เอ๋ยหากพวกเจ้ายังอยู่ในการสงสัยเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพแล้วไซแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้าจากดินและจากเชื้ออสุจิและจากก้อนเลือดและจากก้อนเนื้อทั้งที่เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์และไม่เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์เพื่อเราจะได้ชี้แจงพวกเจ้าและเราได้ให้การตั้งครรภ์เป็นที่แน่นอนอยู่ในมดลูกตามที่เราประสงค์จนถึงเวลาที่กำหนดไว้แล้วเราได้ให้พวกเจ้าคลอดลูกออกมาเป็นทารกแล้วเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่วัยชกันและในหมู่พวกเจ้ามีผู้เสียชีวิตในวัยหนุ่มและในหมู่พวกเจ้ามีผู้ถูกนำกลับสู่วัยอันต่ำต้อยวัยชราเพื่อเขาจะไม่รู้อะไรเลยหลังจากเคยมีความรู้แล้วเจ้าจะเห็นแผ่นดินแห้งแล้งครั้นเมื่อเราได้น้ำฝนหลั่งลงมาบนมันก็จะเคลื่อนไหวขยายตัวและพองตัวและงอกเงยออกมาเป็นพืชทุกอย่าง เป็นคู่ๆดูสวยงาม ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير นั่นก็เพราะว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงสัจจะแท้จริงพระองค์ทรงให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นและแท้จริงพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ และแท้จริงวันสิ้นโลกจะมาถึงอย่างแน่นอนโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆและแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ที่อยู่ในสุสานฟื้นคืนชีพขึ้นมา ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير และในหมู่มนุษย์นั้นบางคนจะโต้เถียงกันในเรื่องของอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้และโดยปราศจากแนวทางที่ถูกต้องและปราศจากคัมภีร์ที่มีหลักฐานอันชัดแจ้ง ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق เขาจะเอี้ยวตัวเขาไปอย่างยะโสเพื่อให้ผู้คนหลงจากทางของอัลลอฮ์สำหรับเขาจะได้รับความอัปยศในโลกนี้และเราจะให้เขาลิ้มรสการลงโทษที่มีไฟลุกไหม้ในวันปรโลก ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد นั่นเพราะว่ามือทั้งสองของเจ้าได้ทำไว้และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงอธรรมต่อพวงเบา ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن بهوَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ และในหมู่มนุษย์นั้นบางคนจะเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์บนขอบทางของศาสนาหากความดีประสบแก่เขาเขาก็พออกพอใจต่อสิ่งนั้นหากความทุกข์ยากประสบแก่เขาเขาก็จะผินหลังของเขากลับสู่การปฏิเสธเขาขาดทุนทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั่นเป็นการขาดทุนอย่างชัดแจ้ง ยะดูมินดูนิลลาฮิมาลายะดุรรุฮุวะมาลายันฟะอุซาลิกะฮุวัดดะลาลุลบะอีด เขาได้วิงวอนขอสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ซึ่งมันไม่ให้โทษและก็ไม่ให้คุณแก่เขานั่นเป็นการหลงผิดที่ไกลลิบ ยะดูลามันดับบูฮูอักรับมินนัฟอะฮ์ละบิสัลมอูลาวะละบิสัลอาชีร เขาวิงวอนต่อผู้ที่โทษของมันจะมีขึ้นเร็วกว่าคุณประโยชน์ของมันแน่นอนมันเป็นการลงโทษที่ชั่วช้าแท้ๆและมันเป็นสหายที่ชั่วช้าจริงๆ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ แท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีทั้งหลายเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ มันกานยะซุนนุอัลลัยยันซุรฮุลลอฮุฟิดดุนยาวัลอาคิเราะฮ์فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ผู้ใดที่คิดว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงช่วยเหลือเขามูฮัมหมัดทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ก็จงให้เขาผู้นั้นต่อเชือกขึ้นสู่ท้องฟ้าและเขาตัดมันออกคือผูกคอตายแล้วให้เขาเฝ้าดูว่าแผนการของเขาจะทำให้สิ่งที่เขาเครียดแค้นหมดไปไ หม และเช่นนั้นแหละเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นองค์การที่ชัดแจ้งและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค ์อินนัลลซีนาอามานูวัลลซีนาฮาดูวัสซอบีอีนวันนัสรอวัลมะจูซวัลลซีนาอัชรอกูอินالله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาชาวยิวและพวกกราบไหว้ดวงดาวและชาวคริสต์และพวกบูชาไฟและบรรดาผู้ตั้งภาคีแท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันปรโลกแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงเป็นพยานแก่ทุกสิ่ง ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء เจ้าไม่ได้เห็นหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์เท่านั้นผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและผู้ที่อยู่ในแผ่นดินและดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายและภูเขาทั้งหลายและต้นไม้และสัตว์ทั้งหลายและมนุษย์ส่วนมากต่างก็กราบนอบน้อมต่อพระองค์แต่ส่วนมากการลงโทษจะเหมาะสมคู่ควรแก่เขาและผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงทำให้อัปยศก็จะไม่มีผู้ใดให้เกียรติเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค ์ฮาซานิคอสมานิคตะซมูฟีร็อบบิฮิมฟัลลซีนกะฟะรูกุตติอะตละฮุมซิยาบุมมินนารียุซับมินฟาวกิรูอูซิฮิมุลฮะมีม ผู้โต้เถียงทั้งสองฝ่ายนี้ต่างก็โต้เถียงกันเกี่ยวกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นมีเสื้อผ้าที่ทำด้วยไฟตัดไว้สำหรับพวกเขาน้ำร้อนเดือดจะถูกเทราดลงบนศีรษะของพวกเขาย ุสฮารบิฮิมาฟีบุตูนิฮิมวัลจูลูด ในสิ่งที่อยู่ในท้องของพวกเขาและหนังจะถูกละลายด้วยน้ำร้อนเดือดนั้น วะละฮุมมากามิอ์มินฮะดีด และสำหรับพวกเขาจะถูกทุบด้วยก้อนเหล็ก คุลละมาอรอดูอันยัคฺรุจูมินฮามินฆัมมินอูอีดูฟีฮาวะซูกูอะซาบัลฮะรีก ทุกครั้งที่พวกเขาต้องการจะออกไปจากนรกเนื่องจากความทุกข์ยากพวกเขาก็ถูกนำกลับไปในนั้นอีกมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษที่มีไฟเผาเถิด อินนัลลอฮะยุดคิลุลลาซีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาติจันนาติตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮารยุฮัลลูนฟีฮามินอะซาวิรมินซะฮบิวะลุลุอาوَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ถ้าจริงอัลลอฮ์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาและทำความดีทั้งหลายเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาจะถูกสวมใส่กำไลข้อมือที่ทำจากทองคำและไข่มุกและเสื้อผ้าของพวกเขาที่สวมใส่ในนั้น ก็เป็นผ้าใหม ่วะฮุดูอิลัตตอยยิบมินัลกอลวะฮุดูอิลาศิรอติลฮะมีด และพวกเขาจะถูกนำสู่คำพูดที่ดีมีประโยชน์และจะถูกนำสู่ทางที่ได้รับการสรรเสริญคือสวนสวรรค์ อินนัลลดีนกะฟะรูวะยัสุดดูนอันซะบีลิลลาฮิวัลมัสญิดิลฮะรอมิลลดีวัลมัสญิดิลฮะรอมิลลดีจะอัลลาฮุลินนาสซะวาอ์นิลอาคิฟฟีฮิวัลบาดวะมัยยูริดฟีฮิบิอิลฮาดิบิซุลมินนุดิกฮุมินอะซาบินอะลีม แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและขัดขวางทางของอัลเลาะห์และมัสยิดอัลฮะรอมซึ่งเราได้สร้างมันไว้สำหรับมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ที่พำนักอยู่ในนั้นและที่มาจากภายนอกและผู้ใดปรารถนาที่จะออกนอกทางด้วยความอาธรรมเราก็จะให้เขาได้รับการลิ้มรสการลงโทษอย่างเจ็บปวด وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ และจงรำลึกถึงเมื่อเราได้ชี้แนะสถานอัลบัยคืออัลกะบะแก่อิบรอฮีมว่าเจ้าอย่าตั้งภาคีใดๆต่อข้าเลยและจงทำบ้านของข้าให้สะอาดสำหรับผู้มาเวียนรอบผู้ยืนละหมาดผู้ดูกัวและผู้สุญูดผู้ปฏิบัติละหมาด วะอัซซิรฟินนาสบิลฮัจญ์ยาตูกะริจาลาวะอะลาคุลลิฎามิรียาตีนมินคุลลิฟัจญ์อะมีก และจงประกาศแก่มนุษย์ทั่วไปเพื่อการทำฮัจญ์และพวกเขาจะมาหาเจ้าโดยทางเท้าและโดยทางอูฐทุกตัวจะมาจากทางไกลทุกสารทิศ ลิยัชฮะดูมะนาฟิอะลาฮุมวะยัซกุรุสมัลลอฮิฟีอัยยามิมมะอ์ลูมาตินอะลามารซะกะฮุมมินบะฮีมะติลอันอามฟะกุลูมินฮาวะอัฏอิมุลบาอิซัลฟะกีร เพื่อพวกเขาจะได้เข้าร่วมเป็นพยานในผลประโยชน์ของพวกเขาและกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ในวันที่เป็นที่รู้กันดีอยู่คือวันเชือดตามที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาจากสัตว์สี่เท้าดังนั้นพวกเจ้าจงกินเนื้อของมันและจงให้อาหารแก่ผู้ยากจนขัดสน ทุมมัลยะกุดูตะฟะซะฮุมวัลยูฟูนุซูรฮุมวัลยัตตะวะฟูบิลบัยตุลอะตีก แล้วให้พวกเขาทำความสะอาดโดยการโกนหรือตัดผมและให้พวกเขาทำให้ครบถ้วนในเรื่องบนบานทั้งหลายของพวกเขาและจงให้พวกเขานั้นตอวาฟเดินเวียนรอบบ้านอันเก่าแก ่ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربهوأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور เช่นนั้นแหละและผู้ใดให้เกียรติต่อข้อห้ามทั้งหลายของอัลลอฮ์มันก็เป็นการดีแก่เขาหน้าที่พระผู้อภิบาลของเขาและปศุสัตว์ทั้งหลายได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าเว้นแต่บางสิ่งที่ถูกบอกกล่าวไว้แก่พวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงปลีกตัวออกจากความโสมมซึ่งหมายถึงเจเวตทั้งหลายและจงออกห่างจากการกล่าวคำเท ็จฮุนาฟาอ์ลิลลาฮิฆอยรมุชริกีนบิฮ์วะมัยยุชริกบิลลาฮิฟะกะอันนะมาคอรรมินัสสะมาفَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ โดยเป็นผู้ยึดมั่นความจริงเพื่ออัลเลาะห์ไม่เป็นผู้ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ และผู้ใดตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เหมือนว่าเขาร่วงลงมาจากฟากฟ้าแล้วนกก็บินเฉี่ยวเอาเขาไปหรือลมได้พัดพาเขาไปยังดินแดนอันไกลโพ้น ดัลิกะมันยุอัซิมชะอาอิรัลลอฮิฟะอินนะฮามินตะกวัลกุลูบ ฉะนั้นผู้ใดที่ให้เกียรติแก่พระบัญญัติแก่อัลเลาะห์แท้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการยำเกรงของจิตใจ ละกุมฟีฮามะนาฟิอ์อิลาอัจลิมมุซัมมาซุมมะมะฮิลลูฮาอิลัลบัยติลอะซีก ในปศุสัตว์เหล่านั้นมีคุณประโยชน์มากหลายสำหรับพวกเจ้าจนถึงเวลาที่กำหนดไว้และสถานที่เชือดของมันคือบริเวณบ้านอันเก่าแก่ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين และสำหรับทุกๆประชาชาติเราได้กำหนดสถานที่ทำพิธีกรรมเพื่อพวกเขาจะได้กล่าวพระนามของอัลลอฮ์ต่อสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขาคือสัตว์สี่เท้าเช่นอูฐวัวแพะแกะฉะนั้นพระเจ้าของพวกเจ้าคือพระเจ้าองค์เดียวสำหรับพระองค์เท่านั้นพวกเจ้าจงนอบน้อมและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้นอบน้อมเถิด الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون คือบรรดาผู้ที่เมื่อพระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นหัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรงและบรรดาผู้อดทนต่อสิ่งที่ประสบกับพวกเขาและบรรดาผู้ดำรงละหมาดและจากสิ่งที่เราได้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขาพวกเขาก็บริจาคว ัลบุดนะจัลนาฮาละกุมมินชะอาอิริลลาฮิละกุมฟีฮาคอยรฟะซกุรุสมัลลอฮิอะลัยฮาศวาฟفإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون และอูฐที่อ้วนสมบูรณ์นั้นเราได้กำหนดมันให้มีขึ้นสำหรับพวกเจ้าโดยถือเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์เพราะในตัวมันมีของดีสำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์เมื่อเวลาเชือดขณะที่มันยืนฉะนั้นเมื่อมันล้มลงนอนตะแคงแล้วพวกเจ้าก็จงบริโภคมันและจงแจกจ่ายเป็นอาหารแก่คนที่ไม่ขอและคนที่ขอเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้มันยอมจำนนแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณต่อพระองค์ لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ เนื้อของมันและเลือดของมันจะไม่ถึงอัลลอฮ์แต่อย่างใดแต่การยำเกรงของพวกเจ้าจะถึงพระองค์เช่นนั้นแหละเราได้ทำให้มันยอมจำนนต่อพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ให้ความเกรงใคร่ต่ออัลลอฮ์ในการที่พระองค์ทรงชี้แนะแก่พวกเจ้าและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ทำความดีเถิด อินนัลลอฮะยุดาฟิอุอะนิลละดีนอามานูอินนัลลอฮะลายุฮิบบุกุลละคอวานินกะฟูร แท้จริงอัลลอฮ์ทรงปกป้องบรรดาผู้ศรัทธาให้พ้นจากศัตรูแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดปรานทุกคนที่ทรยศเนรคุณ อูดีนะลิลลดีนยุกาตะลูนบิอันนะฮุมซุลิมูวะอินนัลลอฮะอะลานัศริฮิมละกอดีร สำหรับบรรดาผู้ที่ถูกโจมตีนั้นได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ได้เพราะว่า พวกเขาถูกข่มเหงและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างแน่นอน อัลลซีนอุคริจูมินดิยาริฮิมบิฆอยริฮักกินอิลลาอันยะกูลูร็อบบุนัลลอฮ์วะลอลาดะฟอุลลอฮินนาสบะอ์ฎะฮุมบิบะอ์ฎิละฮุดดิมัตซาวามิอ์วะบิยะอ์วะศอลาวาตุวะมะซาจิดยุซกะรุฟีฮาสมุลลอฮิกะซีรอวะลายันซุรันนัลลอฮุมันยันซุรุอินนัลลอฮะละกอวียุนอะซีซ บรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนของพวกเขาโดยปราศจากความเป็นธรรมนอกจากพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระผู้อภิบาลของเราเท่านั้นและหากว่าอัลลอฮ์ทรงขัดขวางมิให้มนุษย์ต่อสู้ซึ่งกันและกันแล้วบรรดาหอสวดและโบสถ์ของพวกคริสต์และสถานที่สวดของพวกยิวและมัสยิดทั้งหลายที่พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวอย่างมากมายในนั้นต้องถูกทำลายลงอย่างแน่นอนและแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนศาสนาของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพอย่างแท้จริง